ходом президентских выборов. Вот я там в интернете выступаю не совсем лояльно до існуючої влади, мягко сказано. И хоть оговорка идет про 13-14 стагоджа, то керовники перестраховалися, как не трапить потом под некую раздачу. Ну, такого не было у Берості. Там отбылись две нормальные встречи, вельми файные. Не говорили мы про политику, никого мы там не агитовали. Пришли студенты, купили книжки, которые им продадутся в научальном процессе. Олесь, я помню ваш летошний выступ на Крапивинском поле подворшей, где вы казали, тут мая стоять белорусский президент, тут войско повинно примать присягу. Говорячи так, вы верите, что это станется у близкой перспективе? Я не вельми активно удельничаю в таких мероприятиях, просто был одним историком, который доехал на Крапивинское поле у юбилей 500 годов юбилея Шанской битвы. Коли на конт питания, то я веру в это, на это працую. И иначе не было бы сенсу працевать без веры в перемогу. Я веру, потому что у нас есть потенциал и у историков, и у народа, и у белорусской интеллигенции. Мы еще можем быть равноправными сябрами европейской супольности. Вы у тем своим выступе на Крапивинском поле говорили про то, что была наша Вязьма. Вось гэтыя войны з Московіяй, але абарончыя крэпасці і нават храмы крэпасці, абарончыя замкі, як той же Наваградскі, Лідскі замак, яны ў нас усе на Захадзе. Чаму так? Не, не так. Тыя, каторыя замкі на Захадзе, яны будаваліся ў 14 стагоддзі. Самы перыяд найбольш актыўнага супрацьстаяння з тэўтонскім ордэнам. Калі браць 16 стагоддзе, 17 стагоддзе, то самыя моцныя замкі былі на ўсходняй мяжы, найперш гарадскія замкі ў Полацку, і Віцебску, і Магілёве, і Мсціславе. Это были самые мощные замки, бо тут была небезпека. Але что, просто от них застались одни некие камяни, подмурки и все? Так. Чому еще? Тому, что россияне у 19-м стагодзе, когда захопили Беларусь, они проводили генеральную перепланировку городов Российской империи. И они добрались до наших усходних городов. Полностью разбурили старую планировку. Они пробовали добраться до Захаду. Я бачу в Москве в архиве планы перебудовы Городни, Новоградка, Волковыска, Слонима, але не поспели взломать эту всю структуру планировочную, бо началась Первая Световая война. Было не до того. Тому там амаль нічого не засталося. Якраз недавно мне довелося быть у Лідзі, у гэтым замку Гедеміна, і у гэтым замку ёсць такая адкрытая сцена на вольным паветры. Там ёсць рэстарацыя, там ёсць некая распісная брычка, на якой катаюць дзетак. А што яшчэ павінна быць ось у такіх замках, як Лідскі, каб прыцягнуць увагу людзей да гісторыі замкаў гэтых? Ну там павінна была быць добрая рэстаурацыя, таму што рэстаурацыя там вельмі дрэнная. Там ёсць рэстарацыя. Рэстаурацыя, я кажу про рэстаурацыю замка. Замак страціў ауру аўтэнтычнасці. Это навадзел, злеплены абыяк з бетона і сучаснай цэглы. Там яны актыўна даволі прыцягваюць публіку і страляюць з лукаў. Я лічу, там можна шмат чаго зрабіць, але это трэба рабіць прафесійна. Напрыклад, калі рыцарскі фэст, то пускаць правдзівых клубаў, правдзівыя клубы рыцарскія, а не фэнтэзі. І вот это нам, этага нам не хапае прафесіяналізму арганізацыі гэтых святаў. Там можна рэальна далучаць як мага больш людзей да вот этой сярэднявечнай культуры. Там варта было б зрабіць, я думаю, экспазіцыю з тых рэчаў, которых мы нашлі. Нават на падворку закрыць шклом, каб людзі бачылі, вот эта арбалетная страла, которая тут знойдзена. Вот это мы нашлі там конскі чэрап з увагнанай яго крыжацкай арбалетнай стралой. Вот это можна было паказаць. Это бы прыцягнула людзей. Хіба апошняе пытанне. Вы сапраўды шмат дзе праводзілі археалагічныя раскопкі. Дзіўная ўвогуле навука археалогія. Што было 500, 600, 700 гадоў таму назад смеццем, сёння гэта культурным слоем? Хлеб археолага. Так. Вось што застанецца ад нашай эпохі? Што пяройдзе ў гэты культурны слой у трэцім тысячагоддзі? Это яшчэ будзем глядзець, але ўжо ёсць культурны слой савецкай эпохі. Я за гэта аднойчы пацярпеў, бо пісаў справаздачай пісання пластоў зямлі і напісаў верхні пласт. Это бітыя бутэлькі, пластыкавыя коркі ад бутэлек, віна гэтага таннага там. Карацей, напісаў, карацей, слой эпохі КПСС. У мяне былі непрыемнасці. Ну, у нас астануцца тыя штучна-хімічныя матэрыялы, которые не раскладаюцца ў зямлі. Их вельмі шмат. Вы слухали передачу «Вольная студия». Гостем Міхася Скоблу был історик з Городні Олесь Краўцевіч, чия книга «Історія Великого князства Литовского» презентувалася днями у Мінську. Свабода радыё для тых, хто мае прымач з кароткімі ці сярэднімі хвалямі. І для тых, хто падарожнічае па інтэрнэце. Свабода.орг. І для тых, хто жыве ў сацыяльных сетках. Фейсбук, ВКонтакце, Твіттер, Ютуб. І для тых, хто любіць кнігі. Бібліятэка Свабоды. Прыходзьце самі. Прыводзьце сяброў. Свабода – свята, якое заўсёды з вамі.